ิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการนิตยสารอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ ดิฉันนิสากรเพชรบุญสินค่ะ เป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีนะคะ 19:30 น.ถึง 20:00 นที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ ในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อยู่บางท่านก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันนะคะค่ะและช่วงระหว่างนี้นะคะก็รับฟังรายการของเราไปพร้อมกับสาระและความบันเทิงค่ะ สำหรับเนื้อหาของรายการประจำคืนวันที่8กันยายนนะคะช่วงแรกก็เป็นข่าวฟังสบายค่ะเป็นข่าวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดโครงการร่วมลดคาร์บอน84ล้านกิโลกรัมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาค่ะ อีกข่าวหนึ่งนะคะจากกทม.ค่ะขยายหลักสูตรเรื่องของโตไปไม่โกงเนื่องจากว่าปลื้มผลสำรวจนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ค่ะ ค่ะแล้วก็มีสาระฟังสบายมาฝากกันเรื่องของสารอาหารที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวรุ่นใหญ่แต่ละวัยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ ส่วนช่วงบันเทิงสบายๆนะคะที่ฉันมีหนังสือนอกเวลาที่จะให้ความรู้และความบันเทิงกับคุณผู้ฟัง2เรื่องด้วยกันค่ะวันนี้นำเรื่องของยิ้มรับความตายด้วยใจสงบมาฝากนะคะและอีกเล่มหนึ่งอะไรๆก็บวกได้ด้วยพลังสมองยิ้มค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย กลับเปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อแผ่นดินลดคาร์บอนลดโลกร้อนนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบค่ะ5 ธันวาคม 2554นี้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะระหว่างวันที่1มกราคมถึง4 ธันวาคม 2554นะคะกิจกรรมก็มีการจัดทำเว็บไซต์ www.84millionkilofogging.com ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนวิธีการคำนวณปริมาณคาร์บอนอย่างง่ายทั้งนี้ประชาชนทุกคนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อนได้หลากหลายวิธีเช่นนะคะใช้รถประจำทางแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวอาทิตย์ละวัน1ครั้งนะคะตลอดทั้งปีก็จะลดคาร์บอนได้26กิโลกรัมแยกขยะไปใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีก็จะลดคาร์บอนได้1,090กิโลกรัมลดการใช้ถุงพลาสติกวันละ1ใบตลอดทั้งปีก็จะลดคาร์บอนได้ 2.5 กิโลกรัมทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนให้ได้84ล้านกิโลกรัมคาร์บอนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-278-8400-19ค่ะ อีกข่าวหนึ่งนะคะจากนางธยาทิพย์สุวรรณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม50แห่งว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าได้สรุปผลการประเมินการใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงค่ะที่เริ่มจัดการเรียนการสอนก่อนหน้านี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 ดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปผลสำรวจพบว่าด้านความซื่อสัตย์ครูร้อยละ92เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ค่ะขณะที่ร้อยละ 84.4 เห็นว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยไม่ลักเล็กขโมยน้อยร้อยละ 78 เห็นว่าไม่พูดปดมากขึ้นร้อยละ 85.1 รักษาสัญญามากขึ้นด้านความมีจิตสาธารณะครูร้อยละ 70 เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจความสำคัญของส่วนรวมมากร้อยละ 70 มีความเข้าใจการเป็นผู้นำที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้นะคะด้านความเป็นธรรมครู176เห็นว่ามีความเข้าใจเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรมมากขึ้นค่ะ178นักเรียนรู้จักเคารพกฎกติกามากขึ้นด้านความรับผิดชอบครู172เห็นว่านักเรียนรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้น178เห็นว่าแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้นและ182ยอมรับการกระทำผิดของตนเองนะคะด้านความพอเพียง178ไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นกันแล้วก็174ไม่แสดงความอยากได้ของผู้อื่นมากขึ้นโดยทางกทม.มีแผนจะขยายผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ต่อไปในโรงเรียนที่มีความพร้อมและครูผู้สอนได้ผ่านการอบรมไปบางส่วนแล้วค่ะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวจากกรุงเทพมหานครกับหลักสูตรโตไปไม่โกงที่จะเร่งขยายการจัดการเรียนการสอนนี้ออกไปอีกนะคะและอีกข่าวนึงก่อนหน้านี้ค่ะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดโครงการร่วมลดคาร์บอน84ล้านกิโลกรัมเฉลิมพระเกียรติ 84,000 ค่ะ ค่ะคุณฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่สาระฟังสบายนะคะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากรายการกัน2เพลงติดต่อกันนะคะฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่เคยเชื่อชาผ่านคืนผ่านวันและเวลาไม่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้โว้จบมานานเจ็บเคยรักใครเจอมาจากไปฉันเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเหงาปั๊บเดียวก็หลับไปเธอดูการลองคบแก่แสงใจทุกคำก็รักแบบไม่รู้ loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอถึงไหนถึงยาวชิวๆได้ไหมได้ไหมดวงใจฉันเปลี่ยวรักเธอมากเกินมากไปมาก สีนางเอกเขาหลับวอนผู้กำกับอย่าพึ่งสั่งคลาแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บางรักออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางพลัดบางจากอยู่มาทั้งชีวิตทำไมสกุลนิดก็จะไปอยู่วัดดัก ผิดหวังยังกับพระรอง โซลองน้อยใจชะมัดเข็ดแล้วรักสีชมพู ไม่จับครับกูเพลิฟ you too much loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอทำไมถึงยาวชิวๆได้ไหมได้ไหมดวงใจฉันเปลี่ยวรักเธอมากเกินมากไปมาก ช่วงสาระฟังสบาย เ คุณผู้ฟังคะมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารหรือสารอาหารในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งในแต่ละวัยก็มีความต้องการสารอาหารที่ต่างกันไปค่ะวันนี้ขอเอาใจสาวรุ่นใหญ่เป็นพิเศษกับเรื่องราวสารอาหารที่จำเป็นมาฝากนะคะโดยเราจะเริ่มจากสารอาหารที่เหมาะสำหรับสาวใหญ่วัย40ขึ้นไปค่ะสาววัยนี้ต้องการการออกกำลังกายและธาตุเหล็กที่สำคัญมากๆเพราะเมื่อยิ่งมีอายุมากขึ้นตอนนี้นะคะควรจะลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องคุณจากโรคหัวใจอัลไซเมอร์โรคต้อกระจกและมะเร็งบางชนิดค่ะ สารอาหารที่เหมาะสำหรับสาววัย40นะคะอันดับแรกได้แก่แอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์น่าจะช่วยหัวใจคุณแข็งแรงได้ค่ะโดยทาง National Institute of Alcohol ก็เปิดเผยว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางมีแนวโน้มจะยืดยืนกว่าคนที่ไม่ดื่มหรือดื่มหนักแถมยังช่วยลดโอกาสเป็นโรคหัวใจและคุมระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะวิธีดื่มวันละ 1-2 ดริ้งก์กันนะคะ ค่ะสำหรับสารอาหารประเภทที่2นะคะสำหรับสาวใหญ่วัย40นะคะก็คือธาตุเหล็กค่ะ1ใน4ของผู้หญิงวัยนี้จะมีธาตุเหล็กน้อยลงจึงมีอาการอ่อนเพลียตลอดเวลาค่ะธาตุเหล็กมีความสำคัญในการผลิตโฮโมโกลบินซึ่งช่วยในการเก็บและพาออกซิเจนเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดงและนำไปยังทุกส่วนของร่างกายโดยธาตุเหล็กพบได้ในเนื้อแดงไข่แดงผักใบเขียวผลไม้แห้งประเภทลูกพรุนหรือว่าลูกเกดก็ได้นะคะซีเรียลเสริมธาตุเหล็กค่ะหรือจะเป็นหอยแครงหอยนางรมหอยเชลหรือถ้าจะเป็นประเภทเนื้อก็จะเป็นไก่งวงเนื้ออกไก่และตับค่ะ ค่ะต่อไปนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเมื่อเซลล์ต่างๆให้ออกซิเจนของสีที่หลงเหลืออยู่ก็คืออนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆอย่างโรคหัวใจกล้ามเนื้อเสื่อมถอยโรคเบาหวานมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระก็คือแร่ธาตุสารอาหารและไฟโตเคมีต่างๆเช่นวิตามิน A C E ซีลิเนียมฟลาวานอยด์นะคะโคคิวเทนกลูตาไทโอนที่จะมาปกป้องเซลล์ของเราช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคดังกล่าวได้โดยปริยายนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมาดูที่สารอาหารสำหรับผู้หญิงอายุ50ปีขึ้นไปกันบ้างนะคะณเวลานี้ค่ะเมื่ออายุ50ปีคอเลสเตอรอลก็จะสูงขึ้นความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประเภทที่2ก็จะพบได้ทั่วไปสำหรับผู้หญิงวัย50นะคะร่วมด้วยกับอาการวัยทองค่ะทำให้สูญเสียมวลกระดูกข้อต่างๆเริ่มฝืดและปวดค่ะอาหารที่เหมาะสำหรับสาววัย50ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ เริ่มกันที่อาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่มีวัย50อาจจะมีไขมันสะสมอยู่ในหลอดเลือดทำให้ออกซิเจนส่งไปหาหัวใจและสมองได้น้อยกว่าที่ควรควรเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดในสมองแตกโดยอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลพบในผักใบเขียวแอปเปิ้ลถั่วดำอะโวคาโดกระเทียมแซลมอนบลูเบอร์รี่เห็ดหอมวอลนัทค่ะ ค่ะประเภทที่2ที่จะแนะนำก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองค่ะโดยระดับคอเลสเตอรอลของคุณอาจจะดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการทานถั่วเหลือง25กรัมต่อวันเพราะว่าไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลืองจะช่วยลดอาการวัยทองได้ค่ะเนื่องจากว่ามันจะทำหน้าที่คล้ายกับเอสโตรเจนซึ่งสาวๆวัยนี้ขาดไปโดยอาจจะใช้เต้าหู้ผัดแทนเนื้อสัตว์หรือจะดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมวัวก็ได้ค่ะ ค่ะประเภทที่3คือกรดไขมันโอเมก้า3นะคะประโยชน์ของโอเมก้า3นั่นก็คือลดอาการอักเสบภายในร่างกายทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกลดความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลดระดับไขมันในเส้นเลือดค่ะหากขาดไปก็จะมีอาการผิวแห้งผมขาดร่วงท้องผูกเป็นไข้หวัดบ่อยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เจ็บข้อนะคะกรดไขมันโอเมก้า3พบในวอลนัทปลาทูปลาแซลมอนเมล็ดเฟล็กปลาซาดีนและกุ้งค่ะ ค่ะสุดท้ายมาดูที่สารอาหารที่เหมาะสำหรับผู้หญิงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะโดยเมื่ออายุ60ปีนี้ร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้การกินอาหารก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันร่างกายจะดูดซึมสารอาหารต่างๆได้น้อยลงเนื่องจากว่าความต้องการแร่ธาตุและวิตามินยังเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ ค่ะสำหรับอาหารที่เหมาะสำหรับสาววัย60ขึ้นไปนะคะก็คืออันดับแรกวิตามิน B12 ค่ะเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำช่วยในการรักษาเซลล์ประสาทและเซลล์เม็ดเลือดแดงให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะแล้วเราก็ยังจะเป็นต่อการสร้าง DNA ในเซลล์อีกด้วยแม้ว่าร่างกายคนเราจะสะสมวิตามิน B12 เอาไว้ใช้ได้หลายปีแต่พอแก่ตัวเข้าก็จะพบภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะวิตามิน B12 นั้นพบได้ในหอยแครงหอยนางรมหอยแมลงภู่ตับไข่ปลาคาเวียปลาหมึก ลาปูเนื้อวัวเนื้อแพะชีสแล้วก็ไข่ค่ะ ค่ะอีกประเภทหนึ่งที่จะแนะนำคือวิตามินดีค่ะวิตามินดีมี2ประเภทนะคะวิตามินดี2คือสังเคราะห์โดยพืชและวิตามินดี3ที่คนเราสังเคราะห์ขึ้นมาโดยการรับรังสีอัลตราไวโอเลต B ค่ะหน้าที่ของมันก็คือว่าจะรักษาระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดให้เป็นปกติค่ะช่วยสร้างและรักษากระดูกให้แข็งแรงปกป้องเราจากโรคกระดูกพรุนความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคระบบภูมิคุ้มกันบางชนิดโดยวิตามินดีนี้นะคะพบได้ในปลานมที่เสริมวิตามินดีค่ะและน้ำมันตับปลาหรือว่าอาจจะออกไปเจอแสงอาทิตย์สักอย่างน้อยวันละ10นาทีก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะได้วิตามินดีอย่างเพียงพอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะอยู่ช่วงอายุวัยใดก็สามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะเพราะว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นค่ะ ผ่านไปนะคะกับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงนี้บันเทิงสบายๆมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำให้คุณได้หาอ่านกันนะคะเล่มแรกชื่อว่ายิ้มรับความตายด้วยใจสงบและอีกเล่มหนึ่งอะไรอะไรก็บวกได้ด้วยพลังสมองยิ้มรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย มาดูเล่มแรกกันนะคะยิ้มรับความตายด้วยใจสงบผลงานโดยพระไพศาลวิสาโรค่ะพระไพศาลวิสาโรเป็นนักเขียนรางวัลศรีบูรพาในปีนี้นะคะถ้าหากว่าพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตหรือว่าหากชาติหน้ามาถึงก่อนวันพรุ่งนี้เราจะถามตัวเองหรือยังว่าคุณพร้อมแค่ไหนหนังสือเล่มนี้ค่ะยิ้มรับความตายด้วยใจสงบจะทำให้คุณทราบว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะหากแต่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจและฝึกจิตใจให้พร้อมเผชิญได้ทุกเมื่อค่ะและเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะสามารถยิ้มรับได้ด้วยจิตใจที่มั่นคงและสงบเยือกเย็นค่ะ การเล่มที่2นะคะชื่อว่าอะไรอะไรก็บวกได้ด้วยพลังสมองยิ้มค่ะโดยดร.นายแพทย์ยุทธนาภารนันท์ค่ะก็มีหลากหลายวิธีสร้างพลังคิดบวกให้คนในองค์กรคิดเป็นและจัดการกับอารมณ์อย่างสร้างสรรค์เมื่อพลังคิดบวกนะคะบวกกับศักยภาพสมอง2ซีกบวกด้วยจิตวิญญาณทุกอย่างจะกลายเป็นการสร้างและการเปลี่ยนแปลงตัวตนอย่างยั่งยืนค่ะกะก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะว่างๆก็หามาอ่านได้ค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ มทร.พระนครจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลราชมงคลพระนครครั้งที่1ค่ะรองศาสตราจารย์ดวงสุดาเตโชติรสนะคะอธิการบดีมทร.พระนครก็เปิดเผยว่าในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554นะคะทางมทร.พระนครก็จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องกิจกรรมแรกคือคอนเสิร์ตการกุศลราชมงคลพระนครครั้งที่1ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่25กันยายนเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาและงานด้านสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะโดยคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินอาชัยวัยรุ่นได้แก่วงซิลวงฟลูออไลน์วงพาราด็อกซ์ส่วนรอบที่2เป็นงานอาชัยคนที่อายุเลยวัยรุ่นศิลปินที่จะสร้างความบันเทิงในครั้งนี้คือพิงค์แพนเตอร์นะคะนำโดยวิชัยบุญยยันต์พร้อมด้วยแขกรับเชิญอย่างสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์วินัยพันธุรักษ์และวิรัตอยู่ถาวรค่ะทั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะผู้สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022281534ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายก็หมดลงแล้วนะคะ กลับมาพบกันนะคะในคืนวันพฤหัสบดีหน้าค่ะเวลาเดิมนะคะทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึง2ทุ่มที่ FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลค่ะ ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พิ ิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ตัววีเซิลกับหนูวันหนึ่งวีเซิลจอมขี้เกียจตัวหนึ่งนึกอยากจะกินหนูแต่ว่าขี้เกียจจะไล่จับมันจึงหาวิธีที่แยบยลด้วยการแกล้งตายเพื่อล่อให้หนูออกมาติดกับมันกลิ้งตัวไปมาบนถุงแป้งและแกล้งนอนตายในมุมมืดด้านหนึ่งของครัวหนูชะตาขาตัวหนึ่งเดินออกมาดูและกระโดดขึ้นไปบนตัวของวีเซิลมันจึงจับหนูกินเป็นอาหารมันทำวิธีนี้อีกหลายครั้งและหนูตัวอื่นๆก็ตกหลุมพรางมันเช่นกันจนมาวันหนึ่งหนูชราซึ่งหนีการไล่ล่ามาอย่างโชคโชนเดินออกมาอย่างไม่กลัวเกรงมันตะโกนพูดกับวีเซิลที่แกล้งตายว่า วีเซิลที่นอนตายอยู่ตรงนั้นน่ะเจ้ายอมลงทุนจับหนูด้วยวิธีแกล้งตายเลยเหรอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ผ่านประสบการณ์มามากย่อมรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมผู้อื่น